بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن زناکار هنگامی زنا مؤمن نیست هر انسانی که زنا میکند در آن صورت ایمان از بدن او خارج میشود آن انسان مؤمن نیست آن انسان مسلمان نیست ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن و هر زمانی که انسان دزدی میکند در آن صورت ایمانش کامل نیست و مؤمن نیست انسان دزد در حالت دزدی در حالت سرقت ایمانش ناپره و نقصان است مؤمن نیست ولا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن و عرق نوش در زمان نوشیدن عرق که عرق را می نوشد مؤمن نیست ایمان از بدنش جدا می شود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما مسلمان ها را و ما و شما امتان خالصش را تعلیم می دهد از سه گناه بزرگ یکم زنا دویم دزدی و سیم عرق نوشی شراب نوشی که هر انسان این سه گناه بزرگ را اجرا می کند و مرتکب می شود در حالت مرتکب شدن ایمان از بدنش خارج می شود و در همین حالت اگر از دنیا بگذرد به ایمان از دنیا سفر می کند و اگر بعد از مرتکب شدن این گناه باز توبه کند ایمانش برمی گردد و مؤمن و مسلمان شناخته می شود و الا آن انسان مرتکب گناه بزرگ شده است و مورد غضب و مورد قهر الله ذوالجلال قرار گرفته است برادران عزیز و مهربان ما و شما مسلمان ها باید خود را از این سه گناه بزرگ یکی زنا فحشا و دزدی و عرق نوشی باید همیشه دور باشیم و دیگران را از این دور کنیم و برای دیگران برسانیم که انسانی که این سه گناه را مرتکب می شود ایمان از بدنش خارج می شود که این حدیث متفق علیه است بخاری و مسلم الله رحمتشان کند روایت کرده است